ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا. منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا. درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فکار اپنی، خامخوں چکا اپنا. ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا دشمن غالب آسمان اپنا. بے سبب ہوا دشمن غالب آسمان اپنا.